ये नजराना मोहब्बत का क्या, ये सहरे की महक यारो हाय, अरे इसी खुशबू पे अपनी अपनी प्यारे जिंदगी वारो हो। दिल से दिल जोड़ के देखो, बंदिशे तोड़ के देखो, मुबारक हो तुम्हें ये प्यार का सेहरा। दिल से दिल जोड़ के देखो, बंदिशे तोड़ के देखो, मुबारक हो तुम्हें ये प्यार का सेहरा। दिल से दिल जोड़ के देखो, बंदिशे तोड़ के देखो। जोश में है बहारे, होश में है, मुस्कुराते ही रहो मुस्कुराते ही रहो। इन नजारों की तरह, चांद तारों की तरह, जगमगाते ही रहो जगमगाते ही रहो। मिल रहा हो दिल की चाह है जी दिलदार का चेहरा। दिल से दिल जोड़ के देखो, बंदिशे तोड़ के देखो, मुबारक हो तुम्हें ये प्यार का चेहरा। दिल से दिल जोड़ के देखो, बंदिशे तोड़ के देखो। छाव तले हुस्न की शम्मा जले, जो जो ये रात ढले जिंदगी फूल फले। कयामत है मेरे सरकार का चेहरा। दिल से दिल जोड़ के देखो, बंदिशे तोड़ के देखो, मुबारक हो तुम्हें ये प्यार का चेहरा। दिल से दिल जोड़ के देखो, बंदिशे तोड़ के देखो। मैं तो तुम गुल की तरह, चहको बुलबुल की तरह, यह अरमान मेरा, यह अरमान मेरा। कोई देखे चंदनी हार का चेहरा। दिल से दिल जोड़ के देखो, बंदिशे तोड़ के देखो, मुबारक हो तुम्हें ये प्यार का चेहरा। दिल से दिल जोड़ के देखो, बंदिशे तोड़ के देखो, मुबारक हो तुम्हें ये प्यार का चेहरा। दिल से दिल जोड़ के देखो, बंदिशे तोड़ के देखो। असली रंग कुछ और है तस्वीर का, फैसला होगा अभी तकदीर का। खाक में मिल जाएगी सारी खुशी, खत्म होगी आज तेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी। बंद करो ये बकवास।